Кастусь адмоўна пахітаў галавою. Не, я разумею вас, пан Вежа, я вам удзячны, але тут справа больш складаная. Мне трэба потым цягнуць братоў, і да таго ж, ён замяўся, і да таго ж мне трэба хутчэй вывучыцца. Я не маю права рызыкаваць яшчэ адным годам. Я ведаю, ты ніколі не возьмеш ад мяне грошай. Ніколі, сказаў Кастусь. То і дурань. Падзарабіў бы, а то будзеш сядзець на каве з хлебам. Мускулы на шчоках у Кастуся абцягнуліся скурай. Кава і хлеб, сказаў ён. Вада і хлеб. Кроў і хлеб. Ну, гэтай дарогай мала каму дадзена ісці. Кастусю парта паматаў галавою, а калі дадзена, дык нельга збочваць. Народ наш без багацця, без зямлі, без мовы, і таму варта жыць і сутыкацца з ворагам. Хутчэй! Што ж, сказаў Вежа, бадай што маеш рацыю. Вежа пайшоў, хлопцы ляжалі і моўчкі слухалі свежы шолах паркавай лістоты. Спаць не хацелася, быў самы лепшы час для размовы. Кастусь, што ты такімі вачыма сёння на галінку кахнову глядзеў? Прыгожая, пасля паўзы адказаў Каліноўскі. Закахаўся, бядак? Кастусь маўчаў, потым уздыхнуў. Не, я то влюбчывы, я нават вельмі влюбчывы, але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё, як гэта не тваё? А так, звычайна ў людзей так. Першае гэта я, другое сям'я, родны дом, трэцяе родны горад, чацвёртая родная краіна, пятая родная зямля, роднае чалавецтва. І кожны любіць сам сябе. Амаль все. Сям'ю, большасць, родны горад, частка, радзіму. І толькі адзінкі любяць чалавецтва. Па-сапраўднаму, а не на словах. Ён сеў і абхапіў мускулістымі рукамі калені. Мы нават да любові да радзімы у большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія багатыя любоўю і нянавісцю. У іх увесь свет зарваны і перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму. Радзіму больш, чым родны дом, а ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім? Буду вельмі старацца. Што ж, самога сябе я аддам. А каго я маю права аддаць акрамя сябе? Жонку? Дзяцей? У цемры блішчалі ягоныя вочы. Не, калі аддаваць, то толькі сябе. Брат Віктар кажа, каханне не павінна вісець у нас на нагах. Наш народ спявучы, таленавіты, горды. І вось яго ўвесь час дзякуюць за дабрыню, седзячы на ягонай спіне. Стукнуў сябе кулаком у грудзі. Песні нашы затаўклі ў гразь. Талент распялі, гордасць аплявалі, ўсё забралі. Зямлю, ваду, неба, свабоду, гісторыю, сілу. А я ўсё гэта люблю. Шапацела лістота. Быццам тысячы тысяч уздыхаў ляцелі ў адчыненае акно. Нельга больш, нельга больш, нельга больш терпець. іначай страцім апошняе, душу сваю жывую. Я таксама даўно пра гэта думаю, сказаў Алесь. Зброяй трэба нарадзіць павагу да сябе і да мужыка, і волю нарадзіць таксама зброяй. Я гаварыў пра гэта з сябрамі, з Мсціславам і з ім. Мсціслав хорошы хлопец, ён мне спадабаўся, і майка твая мне спадабалася, але як табе з ёю быць, калі справа дойдзе да зброі? Не ведаю. А хто яшчэ? У нас у гімназіі ёсць суполка, братэрства Шыпшына і Чартапалоху. Праўда, амаль дзіцячая яшчэ выдумка. Мсціслав, Пятрок Ясюкевіч, Усяслаў Грыма, Мацей Біскуповіч і я. Знойдуцца, відаць, і іншыя, стрымана сказаў Кастусь. За апошні час мы трохі сцішэлі, Алесь таксама сеў. Усё ж не фельдфебель над галавою. Лягчэй стала жыць. Лухта, сказаў Кастусь, лягчэй стала жыць. На гэта мне нядаўна даў адказ Алекс де Таквіль. Француз гэты, гісторык. Але Віктар аднекуль дастаў выпіскі з ягонай новай, ненадрукаванай яшчэ кнігі. Пастараюся прыпомніць больш дакладна. Ага. Не заўсёды прыводзіць да рэвалюцыі, пераход ад дрэннага становішча да горшага. Часцей здараецца, што народ, які цярпеў без скарг і больш страшныя ўмовы, сілком скідае з сябе іхняе ярмо, менавіта тады, калі яно робіцца лягчэйшае. Стан рэчаў, які выклікае рэвалюцыю, бывае амаль заўсёды лепшы за той, які быў непасрэдна да яго. І вопыт вучыць, што для дрэннага ўрада найбольш пагрозлівая тая хвіліна, калі ён, урад, пачынае трохі выпраўляцца. Зло, якое цярпліва выносілі, як штосьці непазбежнае, робіцца нястерпным пры думцы, што можна ад яго вызваліцца. Кастусь стаў на калені і, гаворачы, глядзеў у парк, дзе білася і тужліва ўздыхала лістота. Так, відаць, і ў нашым становішчы. Тым больш, што царок нічога вялікага не робіць, а так нібы мёдам злёгку па вуснах мажа. Всё як раней. Дзяржава — паліцэйскі ўчастак, дзяржава — турма. На твары ў Кастуся зноў з'явілася нешта пакутлівая цень, незвыклай па маладосці год страшнай, непажаданай думкі. Ты раптам зрабіўся падобны на Раўбіча, толькі маладзейшы. Мне ніякавата, ўздыхнуў Кастусь, і мне вельмі страшна. Здаецца, я беспаваротна вырашыў. Іншай дарогі для мяне няма. Алесь развёў рукамі. Каб жа ж можна было, ну, хоць што зрабіць? Школы на сваёй мове, паступовае вызваленне. Тады яшчэ сяк так, але ж не даюць. Не паўстанеш, будзеш жыць, як усе, жэрці, напівацца, паляваць, аціраць ля спадніц, сумленне страціш. А паўстанеш, так сама страшна. Гэта магчыма і плаха. Голас яго не сарваўся. Галоўнае мала нас, мала адзінкі. Кастусь лёг на спіну, доўгі час маўчаў, глядзеў у цемру бліскучымі вачыма, пасля сказаў глухім, але цвёрдым голасам, нібы канчаткова вырашыў усё. Не трэба тысячы, каб пачаць. І не трэба ста, каб пачаць. І не трэба дваіх, каб пачаць.